105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyolarının başındakilere iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşamda kar fırtına dinlemeden sizlerle birlikte olacağız. 18 ile 20 arasında zaten böyle soğuk zamanlarda sıcacık bir stüdyoda olmak gerçekten de insanın hem ruhunu hem bedenini ve ne uzuvlarını, parmak uçlarını, her şeyini ısıtıyor. Yani bir arabaya gittim geldim ya, dışarısı nasıl biliyor musunuz çocuklar? Ayaz kesiyor. Oh, şu lafı edebilmek için gerçekten dışarı çıkmış olmak bile yeterli benim için. Gerçekten dışarıda böyle şey ayaz ya, bildiğiniz şey ayazı var. Buna ayaz denmez canım. Dağların karı bu, ayazı. Kar havadayken donma teknolojisine sahip olan bir hava var. O fırsatı veren bir hava var daha doğrusu. Benim üstüm ince yani, biraz galiba. Arabaya yağan karın anında donma özelliği. Başka bir yerde bulamazsınız bunu. Yani bugünlerde bulacaksınız ve bu saatlerde mesela. Bunlar çok yaman olsa, özellikler. Çok yaman. Birazcık güneş olsa böyle bir şey bulamazsın. Nerede? Mumla ararsın Oktay. Bulamazsın mumla ya. İstesen de bulaman. Neyse, o zaman her akşam olduğu gibi yine 8'e dek sizler. 8 mi diyoruz, 20 mi diyoruz Ege Bey? Siz daha hakimsiniz. Yani halk arasında 8 deniyor, yayında 20 deniyor. Tamam, o zaman şöyle söyleyelim. Halk arasındaki adıyla 8. Siz hiç 20 diyen birini duydunuz mu? Duydum. Bizim yayın bakkal dışında diyor. Bakka. Saat 20'ye dek açığız abi. Saat kaça kadar açıksınız dedim ben geçen. 22 oldu. Kapılara şey asılmış, bir A4 kağıdına. Yılbaşı gecesi sabaha dek açığız. Ya pardon, ilk başta şeydi, sabah 3'e dek açığız diye. Öyle bir şey yazmıştı. Sabah 3'e dek mi yazmış? Evet. Mesela bizim bakkal öyle bir şey yazsa. 03 diye yazmış. Şöyle der mesela, bu geçtiğimiz, daha doğrusu geçen yılbaşı gecesinin perşembe gecesi olduğunu düşünsek. Yılbaşı gecesi perşembeyi, perşembe gecesini cuma sabahına bağlıyoruz. Böyle yazardı mesela bizim bakkal. Bizim bakkal öyle. Bizim gibi. Bizim bakkal. Adı üstünde. Hey Oktay, bizimki öyle değil. Bizim marketin adı direkt sitenin adıyla şey sınırlı. Ben de bilmiyorum zaten. O yüzden bizim kozmopolit yani. Bazı gün öyle, bazı gün sizin böyle. Sizin mesela bizim bakkal diyeceğin bir şey var mı? Bakkal var mı Ege? Eski mahallemde o kadar güzeldi ki, aynı bakkal iki defa el değiştirdi. O bilmiyorum, tam anlamıyla bizim bakkaldı yani. Çok özür dilerim. O eski mahallemdeki bakkala 3 kere girdim. Evet. Üçü de aşağıda seni beklerken girme fırsatım oldu. Evet, zaten o bakkal senden kazanıyordu. Seni beklerken biz orada vakit geçiriyorduk. Üçünde de istediğim şeyi bulamadım. Ve öyle ağamşam şeyler de istemiyordum. Tarhana bir şey falan. Öyle bir şey değil. Sabah ne istenirse. O gazete. Tam anlamıyla bizim bakkaldı ama. Çünkü şeydim mesela. Salça istiyorsun işte, belli başlı salça markaları yok varsa salça Gonzo yani diye marka veriyordu. Aa, bu da iyi. Bu da salça falan diye. İşte. Orada şampuanlar ayrı, şeyler ayrı. Zaten oranın 3 tane sahibi oldu. Bir tane sahibi şey diye düşünüyordum. Benim buradan derdim zamanında yerleşmiş yani. Ankara'nın ilk kurulduğu zamanlarda. Ben ne tarafa şey yapayım falan diye düşünmüş. Orada şey olmuş. Şu peçeteleri de bitirdikten sonra bütün malımı satmış olurum, dükkanı da kapatırım falan diye düşünen bir adamdı. Hiçbir şey yoktu. Ve köy bakkalı gibiydi. Ondan sonra biraz başkası el attı. O toparlamaya çalıştı. Olmadı. Sonra başka bir adam el attı. Ondan sonra ben taşındım. Bu arada sen hiç köy bakkalı gördün mü? Gördüm tabii canım. O kadar fazla çeşit oluyor ki köy bakkalında. Evet. Ya da benim gördüğüm köylerdeki bakkallarda. En son hangi köye gittin pardon? İşte Seyitşehir'deki köylere gittim ben, yolumun üstündeki köylere girdim. Hepsindeki bakkalları bilirim. Ben en son ne zaman yani köy bakkalına gittim? Böyle sayıca fazla olmuyor ama. Ben bir gittim, çok güzel de gittim. Şeyik vardı. Çok güzel gittim derken Fahir. Köy bakkalı, yani köy demeyelim de hani. Köy toğu. Köy toğu, köy. Yok ya, böyle hani işte dış mahallelerde kalan. Dış mahalle derken? Mesela şehrin merkezinden uzakta. Tamam. Ondan sonra öyle yerlerde, uzak muhitlerdeki işte. Ne deniyordu ona? Uydu kentlerdeki mi? Ha, uydu kentler. Uydu kentlerde. Ay üstü bakkal amca. Uydu kentler mi canım? Ege'cim sen de var. Vardı çok. Siz şey. Siz İzmirliler hakimliğisiniz. Yani o yakışmadı, tutmadı o. Tuttu uydu niye? Uydu kent. Bana uydu kentlerinizi sayın. Ankara'nın uydu kentlerini. Tamam. Genel yani. Sayayım Elvan kent. O zaman sen şöyle söyleyin. Adı kent de Batı kent. Ankara'nın uydu kentlerini sayabilirsin de, Ankara'nın uydu kentlerine uydu kent diyenleri say desen. Yok, bir Tünaydın şey diyen adamlar belki uydu kent kelimesini kullanıyorlardır. Başka yoktur yani. Öyle bir şey bu yok. Akşam uydu kente gideceğim diyen var mı? Yok. Uydu kentlerimiz. Uydu kent güzel bir aslında yani, güzel kullanan da güzel oluyor da işte kullanmasını bilemedik galiba. Doğru, biz onun bir şeysini. Bir uydu kent de neyin uydusu yani, onu bir. Şehrin merkezin bir uydusu canım. Merkezde ne olur? Sistemden düşün işte. Merkezde güneş, gezegenler, uydu, peyk falan. İşte şehir merkezi. Şehir merkezi. Anıyoruz. merkez ilçeler. Öyle yani. Benim hesaplamalarım öyle diye tahmin ediyorum. Neyse yani uydu kent. Mesela uydu kent mi? Bak o ne? Köy. Hayır, o senin dediğin sonunda kent olan. O bir semt. Bölgeler. Ümit mesela Köy Elvan bir semtmiş. Oktay meğerse. Batı kent onları diyorsan ama bir zamanlar mesela bir de uydu kent olması için kaç kilometre mesafede olması lazım merkeze? Merkeze en az. Nasıl kim tespit ediyor bunu? Nasıl oluyor? Bunu vali tespit eder. Seçimler Ankara valisine soyarabilirsin istiyorsan. Seçimler dışında bunu öğrenebileceğimiz yer var mı? Seçimlerde çünkü belli oluyor. Mesela hangi işte bölgenin hangi ilçeye bağlı olduğu ve nasıl oy dağılımına bir katkısı oldu. Hı. Bunları düşündüğümüz daha doğrusu konuşulduğu zaman öğreniyoruz. Ama böyle durup dururken şimdi bir konut kent mesela. Uydu kent mi? Uydu kent. Bak. O kraliçeden daha zengin olduğunda ne yapması gerekiyor onu? Kesmesi gerekiyor işte. Ortadan kaldırması gerekiyor. Öyle bir şey de olmayacağı kesmesi için. Kesmesi gerekiyor da. Artık sadece şey değil. Paraya bakılmıyor. Sadece şey. O bakılıyor. Kaldı artık. Oturdu. Bizim sistem oturdu. O senin dediğin geç şey. Geçen Güney Afrika'da bir ülkenin kralı ol diyorlar. Vladimir'ler falan zamanında. O dönemlerde. O dönemlerde. Çok enteresan olaylar olmuş. Hem, ya. Hem paraya hem de şeye asilliğe bakılan dönemler o dönem. Şimdi artık geçti gitti. Ha, benim şimdi kafamda ama tam oturdu yani. Uydu kentimiz. Temelli. Güzel. Güzel. Derebey örneğinden çıktı. İyi oldu Fahir. Temelli oturdu kafamda. Hazır kar da hafiflemişken. Hı. İstersen sen fırla bir temelli de arsa çevir. Bize. Çok da güzel olur. Çok da güzel. Uydu kentin. Benim bir arkadaşım için almış. Nerede? Temelli'den arsa. Özel bir ilçede yalnız. Böyle reklamını yapıyormuş gibi olmuyor. Tabii temelli. Canım temelli şimdi kaç dakika ki arsa zaten. Arsa spekülasyonu yapıyoruz. Öyle yapıyoruz. Resmi adımız spekülatör özel bir ilçede. Ankara'nın ismini vermek istemediğimiz. Buradan götürecekler bizi. Şey, hapishanelerde sürüneceğiz. Sonra da kimseye de anlatamayacağız orada. Milletin arasında ağır suçluların arasında. Siz biz de işte yayında arsa spekülasyonu. Niye canım spekülatör. Nasıl yaptınız? Birkaç defa temelli dedi. Temelsiz bir şekilde temelli dedi. Spekülatörler koğuşu var orada. Öyle bir şey mi? Tabii canım yeni açılacak. Spekülatör ağası mı var orada? Önce ilk üçümüzle başlayacak. Biz üçümüz gireceğiz. Ha, meydancı kim olacak? Bak onu baştan karar verelim. Ben filmlerde gördüğüm kadarıyla birisi meydancı olacak, birisi ağa olacak. Ben birisi hiç şey bilmiyorum. Hapishane şeyini bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Meydancı ne demek? Meydancı ne yapar daha doğrusu? Güreş mi tutuyor? Yok canım işte çay çorba o işlere bakacak. Ege sen biraz tam böyle bir nedense öyle bir şey. Getir götür mü? Anlamadım ben. Ha, çay getir götür işlerini bak. Meydancı olurum ben tabii canım. Yani çünkü şey derler. Hapishanede bir işin varsa vakit çabuk geçer. Yoksa sıkılırsın. Zaten hapishanede işleri artık meydancılar yapıyormuş. Her koğuşun kapısında bekliyorlarmış. Esas işi takip eden onlarmış. Ne tip işler oluyor bilmiyorum ama öyle ben diyorlar. Ben de filmlerden gördüm. En son Tater Ramazan'da öyle bir şey seyretmiştim. Of hayır o zaman değişmiştir onlar. Çok değişti tabii. Onlar artık değişmiş. Ama canım bayağı ben istemiyorum vazgeçtim. Bütün hayallerimi yıkmadım. Hapishane hayali mi kurulur canım? Size hayret bir şeysin Ege ya hakikaten. Ya, yarın bir gün belli olmaz şeytan yani. Kulağına kurşun. Temelliyi nasıl açıklayacaksın o zaman? Temelliyi nasıl açıklayacak? Ben de bu arkadaşlar söyledi. Ben söylemedim. Uydu kent diyordum. Benim ağzımdan çıkar. Uydu kenti ben dedim bir kere. Ben sayılırım uydu kenti. Tamam sen dedin. Uydu kent diye boş lafa eden bendim ama onun dışında spekülatör zaman, yapmadım hakim. Spekülasyonu yapan Kubilay abidir. Kubilay abidir evet. Orada gizli ben direkt şeyin başı budur diye. Bir saniye Ankara'da uydu kent yokmuş diyen Kubilay abi değil miydi? Yok evet. Turabi abi miydi yoksa? Onlar ikisi bir de çürüsünler hapislerde. Bize ne? Sen demiştin ben demiştim. 30 sene tartıştık. Resmen ya biz böyle piyon gibi oynandık. Abi, orada temelde spekülasyonları yapıla. Şimdi biraz araştırsınlar. Ben sana söyleyeyim. Turabi abi 3 dönüm çevirmiş. Kubilay abi de şu anda 10 dönüm almak üzere. Doğru. Kubilay abinin yanından bir de yol geçiyor. Gizli. Böyle bir şey var. Benzinciye verecekmiş. Onu bekliyor. Gizli bir oyunun içindeyiz biz şu anda. Temel reklamı zorla ve bir şekilde oyunlarla yaptırıldı bize. Öyle ya da böyle arkadaş. Orada varsa alınacak. Ben onu söylerim. 3 dönüm arsa. Sizin arsanız var değil mi Ege? Bizim var evet. Arsa zenginisin diyebiliriz senin için. Henüz değil. Belki olacak. Potansiyel arsa zenginiyim. Tamam. Yani çok irdelemiyoruz. Şöyle bir durum var. Ha. İzmir'in yarısı bizim. Yes. Diğer yarısı zengin olmuş zaten. Yani diğer yarısının sahibi zengin olmuş. Diğer yarısı bizim. Allah Allah. İzmir'in yarısı bizim diye babamla konuştuk biz de geçen gün. Demek ki diğer yarısı da sizin. Bizim evet hakikaten bir gün oturup konuşsaydık keşke. Nereden geçti? Çünkü ben bilmiyorum hangi yarıdayız diye bazen şaşırıyorum. Güzel. Yani çünkü İzmir'in yarısı bizim derken böyle bir ortadan İzmir'in cart diye böyle bir çizgi çizmiyorlar. Oradan buradan falan veriyorlar. Böyle genelde bir baktığın zaman yarısı bizim çıkıyor. Tabii canım yani hayali bir çizgi. Aa, tabii. Şey ekvator gibi diyorsun. Senin ben Eskişehir'in yarısına sahip olan o kadar çok insanla tanıştım ki. Hiçbiri de birbirini tanımıyordu. Eskişehir'in yarısı bizim diyen çok adam vardı. Eskişehir'de küçük yer midir? Böyle yani matematik bir sorun olabilir. Matematik bir matematik sorun. Üniversite açılmadan önce çünkü öyle bir şey vardı. Sınırları benim çok belli olmayan. Benim akrabam Ayaş'ın yarısına sahip. Eğer çok merak ediyorsanız. Yani benim tanıdığım en çok şey olan Ayaş'ın yarısı. Hayır şimdi. Akrabam diyorum. Akrabalarımızın mal varlıklarından bahsetmiyorum. Hayır, seninse. Ha, benim değil ama Ayaş. Akrabam. Şöyle söyleyeyim. Adını vermeyeyim. Adını verme. Özel bir akrabam. Özel bir akrabam. Kendisine şöyle bir lafı var. Ya arsadan da yol geçirdiler diye. Akraba olacak kadar zengin değilim demiş. Yani arsadan yol geçirdiler diyor kendisi. Ne kadar yol? 5 kilometre yol geçiyor arsadan yani. Ben hiç anlamadım Fahir ne dedi. Ben de anlamadım. Fahir, yani çok normal, etkilenmemiz mi gerekiyor? Bayağı bir etkilenmen gerekiyor. Şu anda yayında yani arsadan anlayan bir insan. Kubilay abi anlar. Bir arsanın içinden 5 kilometre yol geçiyorsa o arsa büyük bir arsadır. O zaman yani canlı... Nasıl geçiyor? Enlemesine mi geçiyor? Boylamasına mı geçiyor? 5 kilometre yol ne demek? Yolun genişliği mi 5 kilometre? Öyle bir şey olmaz. 5 kilometre yol geçmesi. Boyu. Yolun 5 kilometresi adamın arsasından geçiyor. Düşün. Tamam işte o zaman yol içinden geçiyor. Arsanın genişliği ne kadar? O da önemli. Bayağı bir arsa iki dağ arasında vadi kısmından geçiyormuş. İşte diyorum Ayaş'ın yarısına sahip diye. Ayaş'ta 5 kilometrelik yolumuz var dese... Şey dostlar. Türkiye aksan buna. Hem akrabaya da güzel bir jest olur. Neyse işte bunlar hep böyle şeyler tabii ki. Ne demişler gayrimeşgul köşesine ayırdığımız köşenin burada sonuna demiş sonuna demişler burada. Dün konuşacaktık konuşamadık dizilerden çıkamadık. Bugün esas konuşalım. Dün ben yokken rahat rahat konuştunuz galiba. Çok rahat konuştuk gerçekten. Lost'uydu efendim mesela. Aman çok güzel yaptınız. Çünkü ben çok dizi konuşmak. Bu arada stüdyo yönetmenim kulağıma söylüyor Fahir. Ayaş'ın bir ucundan diğer ucu. Yapılan hesaplara göre 5 kilometreden azmış. Zaten bu Fahir'in akrabasının arsası o kadar güzelmiş ki dolana dolana gidiliyormuş içinde. O yüzden. Yani yoksa 2-3 dönüm bir şey de bazı yerlerde döndürüyorlarmış araba. Öyle diyorum. Buradan döndürünüz diye. Tabii canım. Ayaş'ta dönder denir o yüzden. Tabii Ferhat herhalde. Göçer Ayaş'tı mı o zaman? Tabii. Dönderemedim diye bildiğim kadarıyla. Şarkısı vardı. Evet, ben botlarıma dönüyorum. Evet. Ayaş'ın ünlü derim sonu. Neyi konuşamadık? Oscar adaylarını konuşamadık. Oscar adayları hoppa. Bugün Oscar adayları üstüne konuşalım ve kendi adaylarımızı da beraber ve solo sohbetler.com'a yazalım. Ama ben hepsini seyretmem. Ben yarın o zaman şey yapalım. Ya seyrettikten sonra zaten sen tahmin edeceğim. Sen oturup hepsini seyredeceğim Fahir. Ama canım nereden seyredeceğim? Fragmanlar falan tabii. Yoksa nereden bulurum? Yok filmleri ben istettim. Sana da bu çantamda bugün akşam veriyorum. Yani tabii ki şey bu basına dağıtılan kopyalar var ya. Basın kopyaları. Ben şöyle söyleyeyim. Filmleri izledikten sonra Oscar tahmini yapmanın hiçbir esprisi yok. Aa olur mu canım? Bir kere biz o Oscar geçen sene galiba. Tabii Oscar oyunu oynadık. Kaybettim ben. Bizim de bir akrabamız zamanında Oscar oyunundan Ayaş'ın yarısını kaybetmiş. Ya benim de bir akrabam taksiye binmiş. Bayağı bir ulaştırmışlar. Ankara'da olmaz öyle şey dedim ama ben... Oluyor bazı. Ya şöyle söyleyeyim. Bayağı iyi gittim yani. 13'te. Bu Oscar'ın sitesi var ya. Oscar sitesi.com diye geçer. Evet. Oscar'ım.com. Onu almışlar. Oscar'ım.com. O siteden işte böyle işte ama bütün ödüllerin tahminlerini alıyorlar. Ondan sonra oradan... Onun da bir iddiası vardır değil var, mi? Var. Olmaz olur. Bahis. Bahisler beyler. Hayır var mıdır? Var. Tahmin ediyorsun var mı? Yani dünyada her şeyin bahsi varken Oscar'ın bahsi olmaz mı? Ne bileyim Oscar biraz daha bir şey bir şey gibi geliyordu. Yok şey bile var canım. Gerçi daha böyle akademik büyük ihtimalle bilen birileri var falan böyle bir. TRT'nin internet sitesinde şey yasaklanmıştır da bahis siteleri. Şey diye bir bakalım. Betting diye geçiyordur herhalde değil mi? Yani şey bile var işte üçümüzden hangimiz daha önce öleceğiz diye bir yerlerde birileri üstümüze var bahis mı? Oynuyor tabii. Hadi canım. Tabii. Önce ölenin bir evet. Karı olacak mı bu işten? Yok. Ne bileyim ona da üstümüzden bir pay verilseydi. Tabii yok. Şöyle yani söyleyeyim. Şey var bak Oscars Betting 2010 iddiaları. No more bets. Site çıktı ama hepsi tabii yasaklı siteler. Ulaşılamıyor. Var yani öyle bir şey ama dinleyicilerimizden biri bir bakarsa mesela filmlerin kaçtan gidiyor? Kaça kaç veriyor? Kaç veriyor? Oranlarını versinler. İsterseniz hemen bakın yani izledikten sonra çok şey değil. En iyi film. Oktay biliyor bunları aslında. Bir de bu sene artık adaylar arttı. 10 tane film var. Sadece en iyi filmde adaylar artmış. Öyle mi? Filmler daha çok izlensin. Tamam peki. Diğerleri 5-5 gene. Söyle bakalım Avatar var bir. Avatar. Tamam. Avatar'a vermiyorum ben onu net konuşuyorum. Avatar'a gider. Evet. Vermiyorum. District 9 var. İmkanı yok. Bu zaten herkesin asaplarını bozan bir film. District 9. Aha. Evet. En iyi film adayları. Tamam. Uzaylılar geliyor da bürokrasiye takılıyorlar çok diye özetleyebileceğimiz çok bir garip bir film. Gerçekten çok garip bir film. Garip alamaz. Öyle garip filmlere verilmiyor. Biz bir başladık da. Devam edemedik o filme. İşte öyle bir... Etmek istiyorduk. Yanımızda böyle sıkılacak olanlar vardı. Karı koca şey dedik. Başka bir filme geçelim tatlım. Başka zaman seyrederiz dedik. An Education. Oktay Demirci'nin başrolündeki kıza nasıl diyeyim? Hayranlık duydum. Hayranlık duydu. Çok mu? Çok. Çok beğendim. Gerçekten. Ama sen de zamanında Nicole Kidman'ı beğenmiş insansın. O yüzden ben ama üstüne... Nicole Kidman o zaman daha Nicole Kidman değildi. Falan. Nasıl? Ay Bay Şay zamanı. İşte tamam daha yeni yeni. Sen de sektöre yeni girmiştin o aralar. Geçti bitti. Ama şimdi bu kız gerçekten çok bu kız Jason adı başarılı ne? Olacak. Neydi adı ya? Carey Mulligan mı? Carey miydi? Neydi? Carey'miş. Carey'miş. Carey. Ondan sonra The Hurt Locker diye bir film var. Bu Avatar'ın eski eşi. Eski eşini. Ha şeyin. James Cameron'ın. Bu çok güzel bir aile dramı yaşanıyor Oscar'ların tepesinde. En iyi film. O kadına da verilmez o. O ne? Hurt Locker nasıl? Hurt Locker'da bir böyle işte Irak'taki bir bomba imha ekibinin hikayesini anlatıyor. Yok. Inglourious Basterds. Inglourious Basterds? Tarantino'nun son Tarantino'nun filmi. Tarantino'nun filmi. Blindside diye bir film var. Nedir o? Onu izlemedim. O da Sandra Bullock'un oynadığı o şey. O da çok güzel filmmiş. Galiba futbol filmi o. Sandra Bullock'un da hiçbir filmini beğenmem, açık konuşuyorum. Sandra Bullock'un bir tane filmi var. Speed. Onu da bile beğenmemiştim. Galiba ben Sandra Bullock'u beğenmiyorum. Ama öyle demişler zaten. Beni Speed'de bile beğenmediklerine göre futbol, Amerikan futbolu ya filmi. Ya şimdi bak, bu Sandra Bullock'a birazcık haksızlık yapıyorsunuz. Bence iyi bir Bullock'un hakkı Bullock'a mı diyorsunuz? Neden? Çünkü bak şimdi komedi tarzında filmlerde oynuyor ya Sandra Bullock. O yüzden bu komedide oynayan aktörlerin veya işte aktrislerin veya bunu Türkiye için de düşünebiliriz. Biraz ciddiye alınma sorunu var. Yani çok ciddiye alınmıyor. Evet. Ve yaptığı iş öyle şey değerlendirilmiyor. Saygın görülmüyor gibi geliyor ve ben bunu fark ettiğim zaman şey yapıyorum. Birazcık böyle ama niye haksızlık değil mi diye düşünüyorum. Ya Oktay'cığım, şey Sandra Bullock da bence çok da güzel bir yani çok başarılı bir oyuncu. Gerçekten başarılı bir. İşte ben güzel oyuncu. Yok. Kötü filmler çok kötü filmini seyrettim galiba. Oynadı tamam oynamış olabilir her açık oyuncu gibi. Çok kötü filmini seyrettim galiba onun etkisi vardır. Bir de şöyle bir şeysi var. Böyle işte o havadan galiba ben hoşlanmıyorum. Bu kişisel bir takım şey var. Hangi havadan bahsediyorsun? İşte mesela Meg Ryan böyle şirin, sempatik ama bir yandan ama da Meg böyle... Ryan başka bir şey şimdi. Meg Ryan'e geçme. Sandra Bullock komediler, romantik komedilerde oynadığı için. Kusura bakmaya geçin biz biraz tartışma... Tartışacağım. Yani mesela şeyde de var. İsterseniz futbol konuşayım. Ben ona da izin verdim. Ona da izin verdim. Mesela şey var. Ya güzel olmayıp da şirin... Bak, hayır, Ben Stiller. Benim söylemek istediğim hani güzel olmayan kadın... Yani güzel dedim hani evrensel ölçüler... O çok hani senin bu... An Education miydi neydi? An Education'da oynayan o kızcağız var ya... Evet. Görmedim ama... Herhalde seni etkilediğine göre baya baya güzel bir... Oyunculuğu da etkiledi canım. Ya, tamam oyunculuğunu bir kenara koy. Tamam. Oyunculuğunu bir kenara koy. Güzel değil mi? Hanımefendi. Bir kenara koyup... Onu nasıl düşüneceğim onu bilmiyorum. Böyle hayır. Bir yol yok. Hayır böyle hop hayır... Şimdi hanımefendi güzel. Güzel tamam. Buluyorum. Bunların dediğim Sandra Bullock ve işte onun camiasındakilerin onun tayfasının şeysi evet. Yok değil mi? Yani öyle bir albenisi yok. Sandra Bullock olur mu canım? Sandra Bullock'un ne kadar çok hastası ya var bu, biliyor musun? Sana göre fikrini soruyorum. Vardır her canım herkesin bir hayranı var. Canım. Sempatik bir oyuncu bana göre. Adını sen getir diye tamam, diyemiyorum. Ama iyi de bir oyuncu yani sonuçta. Ya, tamam bak oyunculuğu işin içine katma. Sempatik. Sempatik ama bence güzel değil. Tamam olabilir. Şimdi ben bu tür oyunculardan sadece sempatiyle yürüten oyunculardan şey yapmıyorum, haz etmiyorum. Birkaç tane dedim en az 3-5 tane kötü filmini seyrettim. Hepsi de aynı tarzda. Mesela şeye de o kadar sinir olmuyorum. Hugh Grant'e o kadar sinir olmuyorum. Sandra Bullock sempatik de değil şimdi. Evet o da değil. Onda öyle bir şey var. Yani sempatik sinsilik dediğin var. Sinsilik. İnsan... Ben onun arkasında, o maskenin arkasında bir şey var hissediyorum. Kesin sinsi. Kesin sinsi diyorum. Ondan yani. Çok büyük zarar gelir Oktay. Ne yap ne et paçanı o kadından kurtar. Sandra Bullock açık açık kendini kaptırma. Açık açık konuşacağım o zaman. Ki Sandra Bullock için yuva yıkmaya değer mi Oktay? O An Education'daki kız için olsa pırlanta gibi o. Gül gibi karının Sandra Bullock'la şey yapma sakın. Doğru. İncitme. Peki bir şey soracağım Fahir. Mesela Ben Stiller senin için güzel mi? Ben Stiller hangisiydi? Ben biraz bazen dosyaları karıştırıyorum. Ben filmini Stiller'ı, söyle. Nasıl? Ben Stiller Hollywood'un en büyük kafalarından birine sahip oyuncularımızdan. Şey işte ya. Dodgeball'da oynayan ama Dutch çok Ball'da kötü değil bir ya. İşte şey söyledim. Bu meşhur Can Arkadaşım diye çevrilen bir film var ya. Tamam Good Will Hunting'de Matt Damon'ın kankası. Tamam. Oradaki işte siyah saçlı yakışıklı Jennifer Lopez'le bir ara evliliğin eşiğine gelen tamam, adam. Tamam. Nasıl ya? O sen Ben Affleck'le falan karışıyorsun. Hayır canım, Ben Affleck'le senin dinle geçim. Ne alakası var? Sen kimi soruyorsun? Ben Stiller. Ha, Ben Stiller. Tamam. En son benleri karıştırdım. Neydi bir 50 tane filmini izledik Ben Stiller'ın. Starsky and Hutch'taki adam. Ha ama tamam, biliyorum. Biliyorum. Sarışık tanıyorum. Olmayan. Yani gıyaben tanıyorum. Gıyaben tamam. Şimdi simayen çıkarttım, tamam. Ha mesela. Evet. Güzel bir oyuncu mu? İyi bir oyuncu. İyi. İşte bak, onu güzelliğiyle ve şeyliğiyle değerlendirmiyorsun. Sinsiliğiyle değerlendirmiyorsun. Ama adamdan bahsetmiyor musun sen? Adamdan bahsediyoruz. E tamam. E tamam işte o abi, zaman. Bir adam için sen bugüne kadar benim güzel ifadesini kullandığımı duydun mu? Bir iki kere Ege için güzel adam dedim. Senin için de gıyabını da söyledim. Oktay nasıl bir insandır? Keyifli lafını kullanmamak tamam, peki, için peki, tamam. Güzel adam dedim. Tamam, ben kabul ediyorum. Tamam, yani şimdi bu çok garip bir yere gidiyor şu anda sohbet. O ben yüzden sizin ne konuştuğunuzu da hiç anlamadım. Zaten dikkat ederseniz sohbete tek katıldığım nokta Sandro Bullock'un kötü kalpli bir insan olduğunu söyledim. Ne sempatik ne şey romantik komedi tartışmasına. Hani şunu söyleyeceğim. Kötü Oktay diyor, doğru söylüyor. Hani komedi oyuncularının oyunculuklarına çok fazla itibar edilmiyor. Hani hep bir ön yargıyla yaklaşılıyor. İyi şekilde ciddi alım, ciddi alım yani değerlendirilirken oyuncuları diye. Ama bir de bir şanslı taraftan da halbuki Jim Carrey en çok kazanan aktörlerden bir tanesi. Ben sana söyleyeyim yani, Jim Carrey'nin o bir iki tane o işte şey filmi var ya. Bir zamanlar. Ne? Böyle hani hatta korku diyebileceğimiz tarzda filmlerde oynadığında ben ürktüğün rahatsız oldun değil mi? Rahatsız oldum ve Jim Carrey'i ben öyle görmek istemediğime kanaat getirdim. Çok iyi bir oyuncu ama. Yani bayağı iyi. bayağı iyi. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Bir ya tarafı. Şöyle bir şey de var. Hollywood'da kötü oyuncu diye bir şey yok. Yok. Yani zaten var, Hollywood'da olmuyor o zaman. Ben Affleck. Yok. Bunlar işte kötü oyuncular değil. Vallahi çok kötü senaryolar, çok kötü menajerler yüzünden çirkin projeler düşmüş olabilirler ama Fines. Şöyle bir gerçek var. Yani o Hollywood öyle bir piyasa ki. Yani herkesin birbirinin boğazını kestiği, bütün en iyilerin zirveye çıkmak için gittiği bir yerde kötü oyuncunun barınması birdir, ikidir, üçüncüde an yani, meselesidir. An meselesi biterler yani. O yüzden Hollywood'da işte şey görüyoruz. Bruce Willis'i görüyoruz. İşte böyle bir sevimli adam olarak başladı. Hmm. Aksiyona yönelebiliyor. Şeyi seyretmiyordunuz siz de. Office diye bir dizi var. Evet, hmm, seyrediyorduk. Bu Office'deki işte Steve Carell miydi? Komedyen dediğimiz Steve Carell'lar var. Başka yeni yeni yüzler sezonlarda var, eklenen adamlar var. Bunlar inanılmaz müzisyenler aynı zamanda, işte ver eline banjo çalıyor başka bir filmde, öbür filmde ne bileyim vokal grubu kurarak üç ayrı sesten şarkılar söyleyebiliyor. Hepsi çok yetenekli işte. Yani İşte ama oyunculuğun parçası olarak gördükleri için öyle. Tabii ki. Yani o müzisyenlik de ondan. Yoksa yani onu diyorum işte, ha, hepsi evet, çok yönlü. İşte Bruce Willis'i mesela çok rahat bir şekilde dansçı olarak da oynatabilirsin. Şeyi hatırlayın işte Chicago'da o Richard Gere şarkı da söylüyordu, dans evet, da ediyordu. Yani işte bizde mesela iyi oyuncu dediğimiz Kadir İnanır'ı şarkı söylerken göremeyiz. Dans ederken görenler zaten bugün ortadan kaldırıldı. Yani o şey imaj ortadan kalksın diye. Bir kere çok yönlülük derken şey, bundan bahsediyorum. O yüzden hakikaten en iyiler orada. İşte bizde sadece galiba bir şey at binmeyi biliyorlar, şey yapıyorlar, silah kullanıyor. Bizde Cüneyt Arkın. E işte at binme deyince zaten bizde çok yönlü deyince efendim Türk sineması aradığı jönü buldu diye konuşun diye mesela Kenan İmirzalıoğlu hakikaten de güzel projelerde sağlam bir şekilde karşımıza çıkıyor da Kenan İmirzalıoğlu mesela kılıç kullanabiliyor mudur? Ha, askerliğini yapmış mudur? Ben sana söyleyeyim özellikleri. Askerliğini yapmış. Yıldız matematik mezunu. Balalı Ankara. Efendime söyleyeyim. Öyle mi? Tabii canım. Onun dışında ne söyleyebiliriz? Kenan İmirzalıoğlu. Yabancı dili sakallı var. Yabancı dili var mı? İyi yani. Çok fazla yok yani, bütün özellikleri böyle. Yani düzenli olarak arada spor yapıyor. Yani düzenli demeyelim de mesela 3 ay salona gidiyor da sonra 2 yıl gitmiyor. Bayağı sahibim, bir ortak yönünüz var anladığım kadarıyla Fahri. Yok canım, ben hani biliyorum, bilgi sahibiyim i̇şte kendisi hakkında için, da. İşte onun için benim de dikkatimi çekti şimdi. Yani o yüzden Hollywood oyuncuları gerçekten şey. Mesela ben çok sevmedim ben ama bu Catherine Zeta-Jones diye bir kadın var ya. Catherine desen Catherine. Şeyin çok hanımı. Michael Douglas. Michael Dudikoff'un karısı. İşte mesela o kadını da düşünürsen bugüne kadar doğru düzgün böyle bir filmde şey olarak izlemedik ama işte Chicago'da şarkılar söylüyordu. Taklalar evet, atıyordu. Öyle yetenekli insanlardan bahsediyoruz ve o yeteneklerini her zaman vurgulayamıyorlar çünkü hakikaten ortada bir film oluyor. 500 aday oluyor. Ondan sonra birinin menajeri başka bir projeden borcu vardır diye onunla ona şey yapıyor. Ben de bunu işte Hollywood dizilerinden biliyorum da değişik anlaşmalarla hadi son şans. Tamam sana bu rolü vereceğiz ama ileride şunu da oynayacaksın diye kabul etmek zorunda kaldıkları çirkin projeler falan filan karşımıza çıkıyorlar ama pırlanta gibi. Hepsi tek tek bakıldığında Hollywood'dakilerin hepsi pırlanta gibi. Bir, bir tek. Bir tek o Sandra Bullock. Oktay. Evet. Bir kez daha uyarıyoruz seni. Ben büyük bir Sandra Bullock hayranı değilim canım. Yani bir yandan da öyle bir şey çıkmasın ama. Niye canım? Sandra yani Bullock fans diye bir tane tişört bulunmuş evinde. Öyle diyorlar. Keşke üstünde deseydin de daha yandırıcı olsak. İşte ben... Şu andaki tişörtünü nasıl açıklıyorsun o zaman deseydin. Şu andaki tişörtünü. Scotland. Tam bir Scotland hayvanı. Oktay Demirci'nin hakikaten bu tişörtler serisi beni çok mutlu ediyor. Bütün ülkelerin tişörtleri var Oktay'da. İşte ne güzel, arkadaşların her gittiği yerden tişört getiriyor bana. Hepsini de, belediyelerin bastırıp dağıttığı tişörtler bu arada. Olur mu canım? Son derece pahalı. Para verilerek alınmış tişörtler. Ebadından belli. Doğru. XX large. Şimdi şeyi de gördüm ben listede en iyi film adaylarından. Başka ne var? Blind Side'dan sonra? Inglourious Basterds, A Serious Man, Up var, Up in the Air var. Aa, ve up, Precious up, var. Precious da biliyorsunuz ablamız. Ablamız. O iri ablamızı gördük ya altın küre ödüllerinde. Kendimizi tutalım. Hepimiz o ablamız bir kez daha ödül için çıksın. Aslında herkes onun kıyafetine bakacak diyebiliriz değil mi? O bakalım bu sefer ne yaptı? Nasıl geldi? Yaptı mı? Kırmızı halıdan nasıl geldi? Evet. Up filmi işte neydi? Animasyon. Yukarı Bak adıyla Türkiye'de oynadı. Dün konuştuk ya filmler dublajlı olsun olmasın falan filan diye. Up'ın o kadar güzel bir dublajı var. Kim seslendirmiş? Çok tanıdık bir ses ama kim olduğunu bilmiyorum. Ali Poyrazoğlu'ydu galiba. Ali Poyrazoğlu olabilir. Yaşlı adamı kim seslendirdi bilmiyorum. O kadar güzel seslendirmiş ki. Yani şey replikler mi güzel yapılmış, daha ben bunları böyle söylesem daha güzel olur falan diye. O adamın hakikaten Türk olduğunu inanıyorsun yani. Bir yaştan sonra herkes Türk'e mi dönüşüyor falan diye düşünüyorsun. Bir aksi bir adam olmuş ve hakikaten güzel bir seslendirme. Çocuklar ben seslendirdim, hani kabul ediyorum. Vallahi Fahir çok güzel seslendirmişsin. Tebrik ediyorum seni. Ağzına sağlık desenize. Yüreğine ağzına sağlık. Sağlık, yüreğine sağlık. Sağ ol. Sağ olun. Çocuklar sağ olun. Nasıl en iyi film kategorisinde en iyi film. En iyi film. Daha iyi film yok kategorisi. Ama bu da bundan iyisi benim. Can sağlığı kategorisinde Up in the Air. Çünkü Avatar almazsa 2 milyar doları aşmış dünya çapındaki geliri. 2 milyar doları aşan ilk film olmuş. Şey olur yani, kim alırsa alsın en iyi film ödülünü. Pardon. Ne kadar gişe yaptınız siz? Ha. Ne? Ha, 2 değil değil mi falan. Bir tek ben varım galiba diye oturup bu törene şey olur yani. Affedersin, gişeye bakmıyor. James, Sayın Cameron gişeye bakmıyor diye cevap verir ödülü alanda. Aman pardon, ne duyamadım. 2 milyar doların üstünden bakıyorum sana da ondan o falan. Ses ki. Ben şey söyleyeyim. Kendisi alternatif bir Oscar töreni düzenletir. Pardon, bir kısmı her tarafı da altın, böyle akıtma altın şey yaparlar. Ben böyle. James Cameron'ın sahneye çıkmasın diye istemiyorum Avatar alsın. Çıkacak yine bir garip garip konuşacak. Bence birine bir saçlarını kestirsin. Laf mı sokacak? Bir de şey bıyık bıraksın. Bir mavi mavi mi çıkacak? Çünkü en son Titanic gibi çıkmıştı. Daha doğrusu Titanic'teki gibi. Laflarla çıkmıştı işte o filminden Titanic'i aldığı zaman. Promise me çek. Promise. Öyle bir şey. O mu? Ha, öyle demiş. Öyle demişler. Evet, suyun içinde. Leğende çıkmıştı. İlk başta bir leğen gelmişti. Onun içine girmişti. Suyun içinde. Bakalım bu sefer ne olacak? En iyi yönetmen. Bence en iyi yönetmen. En iyi yönetmen içinde öyle bir dönemdeyiz ki en iyi yönetmen evini döndüren adam. Parasını yönetiyor, ona buna. Adamını yönetiyor. Şeyini, ailesini yönetiyor. Çocukların dersini. O zaman çal bari şeyi. Dingirimiz mi? Hangisi? Tabii. Kulaklığımız yok, şey yapamam. Konuya çok hakim olamam. Evet, kulaklığımız yoksa CD'mizi çalmam. Ama şöyle yapalım biraz. Ufaktan verelim ya, o kadar şey yaptık. Değil mi? Yani en iyi yönetmen bu devirde. Bu devirde evini yöneten. Kendini yöneten. İnsanı yöneten. Bir dakika şöyle toparlayalım. Şey açık mı bu arada? Gerek yok ama. Bu devirde en iyi yönetmen kim biliyor musunuz? Kim? Evini yöneten, kredi kartını yöneten, bakkala çakkala borcunu yöneten insan en iyi yönetmendir. Aa, burası da ben şarkının orijinalini getirdim. En iyi yönetmen, en iyi yönetmen mutfağını yönetendir. Doğru, en iyi yönetmen dostluğunu yönetendir. Nereden buldun Ege bunu? Dinleyicilerimiz sağ olsun. Nereden buldun yazısı? Gereğince bulundu. Gönderildi, evet. Ne Oktay, kadar güzel. Sen, ben çıkayım bir dolaşayım geleyim. Aa, Oktay hakikaten sen arabayı çekiyorlarmış. Arabayı çekiyorlarmış. Yaşar dinleyelim biraz, ondan sonra Oscar'larla Devam etmeyi umuyoruz. Oscar'larda espriler. Yaşar hangi şarkıyı söylüyor? Bakın. Onun vedası. Yani benim veda. Buyurun. Bakın. Bakın. Veda diyorum size. Çok mu kolay bu son demesi, vermiyorum ki son nefesi, ellerin eskisi gibi beyaz mı, bana bunları o ellerle mi yazdın, ah yeniden başlamalı dersen, zaman daha yavaşlamalı dersen, beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman yalan mı? Yine karşılaşırız, dünya küçük, aşkın büyük. Yine karşılaşırız, dünya küçük, aşkın büyük. Mevsimler dönünce yaza, kuşlar döner pişman. Şimdi sen mi, ben mi, kim suçlu kimse yar. Voltalar atıyorlar, içimde pişmanlıklar. Şimdi sen mi, ben mi, kıydılar ikimize. Mevsimler dönünce yaza, kuşlar döner pişman. Şimdi sen mi, ben mi, kim suçlu kimse yar. Voltalar atıyorlar, içimde pişmanlıklar. Şimdi sen mi, ben mi, kıydılar ikimize. Atıyorlar içimde pişmanlıklar. Şimdi sen mi, ben mi, kıydılar ikimizi. Mevsimler dönünce yaza, kuşlar döner pişman. Şimdi sen mi, ben mi, kim suçlu kimse yar. Voltalar atıyorlar, içimde pişmanlıklar. Şimdi sen mi, ben mi, kıyılar ikimize. Mevsimler, kuşlar. Şimdi sen mi, ben mi, kim suçlu kimse yar. Voltalar atıyorlar, içimde pişmanlıklar. Şimdi sen, ben kıydılar ikimize. Çok mu kolay bu son demesi? Vermiyorum ki son nefesi. Sen ne yazarsan yaz ey sevgili, mektupla biten ömrümce sürmeli. Yok sensiz olmaz. Dünyanın en büyük futbol organizasyonunu yine TRT yayınlayacak. 2010 Dünya Kupası. Elimize ulaşan son bir habere göre TRT Spor Aveya artık cebinizde. Spor haberleri görüntüsüyle, sesiyle ve TRT güvenilirliğiyle parmaklarınızın ucunda. En taze spor, video ve kısa mesajları TRT Spor paketiyle şimdi anında cebinizde. Aveya hattınızdan TRT Spor yazıp 29.99'a gönderin. TRT Spor paketine üye olun. TRT haberleri 3G hızıyla cebinize gelsin. TRT Ankara Radyosu FM 105.6 size kentinizi ve kendinizi anlatır. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. 444-2406 telefon numaramız, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'ı kullanarak da programımıza bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo bitişik yazılıyor. Bu arada hemen bize gelmiş Twitter'dan bir mesaj. Candaş Saldıroğlu, Apta yaşlı adımı seslendiren Erol Günaydın'mış. Ha. Fahir değilmiş. Bunu öğrenmiş olduk, üzüldük. Ama Erol Günaydın da Fahir kadar iyi seslendirmiş diyebiliriz. Gerçekten Erol Günaydın çok güzel iş çıkarmış. Onu seyredince insan filmler dublajlı olsa belki bir şeyler değişirdi diye düşünüyorum. Ben bugün Apı bir daha seyrettim. Yani ben artık düzenli böyle ap seyrediyorsun. Mükerrer seyrettiğim için, aha, her seferinde başka bir şey yapıyorum. Bugün de yemek yedirirken hiç ekrana bakmadan sadece sesleri dinleyerek bir şey, bir izleme. Kendi yemiyor mu Ege? Yani kendi Alin kendi yemiyor mu yemeğini? Kaç yaşına geldi canım? 3,5. Yemek kısmı falan tamamen kendi yapıyor. E canım yani artık kendi yiyecek yaşta. Daha ne olsun Fahit? Çiğniyormuş işte. Ha. Daha ne isterim? Daha ne isterim? Ne zamana kadar yedirme işlemi devam edecek onu merak ediyorum ben. Bilmiyorum ya yani aslında... Bir noktada kesilmesi lazım bunun. Çok aç olduğu zaman kendi yediği görüldü bugüne kadar birkaç defa ama... Yani öyle tevatürler var yani. O riski de alamazsın yani. Tam çocuğu 13 kiloya yaklaştırmışken böyle bir fantastik bir şey yapalım. Çocuk kendi yesin artık falan dersek olmaz ya. Korkarım yani öyle şeylerden korkarım ben. Neyse sen yediriyorsun neyse, bir esnada. O sırada da sır seslerini dinledim. Harika o. Harika yani. Gerçekten harika. Şimdi, çocuğu kim seslendirmiş? Bilmiyorum çocuğu. Yani çocuk o kadar mi? Şey değil. Yok bir çocuk seslendiriyor galiba. Çocuğu. Bu arada çocuk seslendiriyor. Çok güzel çocuk sesleri de var. Ben biraz çocuk kanalları da izlediğim için yoğun bir şekilde. Hele bir Lilo ve Stitch diye bir şey var. Ha, Lilo'yu ben seslendirdim. İlk 10 bölümünü ben seslendirdim. Evet küçük kız sesini harika yapıyorsun Fahir. O da çok güzel bir ses. Onu bir yapsana Fahir şu anda canlı yayında. Şimdi tabii şey olarak yasak olduğu için. Ben onu bir Türküs. Ne olarak yasak? Lilo Lilo Lilo sevdim seni Lilo Lilo Lilo. Stitch'in bir şarkısıdır bu. Sen türkü dedin diye çıktı bu biliyorsun. O çok güzel bir ses. Mesela şu anda TRT Çocuk'ta oynayan Charlie ve Lolo var. Ha, Lolo'yu orada... bir arkadaşım bizim mahalleden o. Siz mahalle olarak seslendirmeye mi verdiniz kendinizi? Bari bir iki tanesini de bize şey yap bari. Paslayayım mı? Evet yani bir iki tanesini de bize pasla da biz seslendirelim onları da. Ha bir de kendini seslendiriyorsun. Güzel çocuklar var diyorsun. Şey düşündüm yani ne derler şey olursa filmler dublaj. Şu aralar Türk sinemasının patlamasının sebebi işte 70 tane film giriyormuş yılda. Gayet güzel seyirciye de ulaşıyor bu film ama 70 filmden doğru düzgün film sayısı çok az yine. Bunun sebebi insanlar sinemaya gitmenin tadını aldılar. Sinema salonları daha kaliteli hale geldi. Biraz şey de var bunun içinde bence. Alışveriş merkezi kültürünün iyice yerleşmesi. İnsanlar alışveriş merkezine gidiyor. Orada da belli şeyler var işte. Dükkanları geziyorsun. O yemek katına çıkıyorsun. Bir şeyler yiyorsun. Sonra da sinemaya gidiyorsun. Orada aktiviteler sınırlı. İnsanlar şeye gidiyorlar. Sinemaya gitmeye başladılar. Sinemayı sevmeye başladılar ama hep konuştuğumuz şey alt yazıyla görüntüyü zevk alarak takip edebilme noktasında değil. Nüfusun büyük bir kısmı. Herkesi eşit görmek o noktada doğru değil. Pek çok insan ben alt yazıyı okurken filmi kaçırıyorum diye çok da şey yani anlaşılabilir bir şey. Bu filmlerin hepsi dublajlı olsa bence Türk sinemasına bu kadar rağbet olmazdı. Yani Avatar mesela 1 milyon kişi falan izlemiş Türkiye'de de. Hı. Bunda dublajlı oynamasının etkisi vardır yani. Bazı filmler, yabancı filmler de dublaj ama kaliteli dublajdan bahsediyorum. Öyle bir ama bizim şey var dublajımız ya. Dublajımız kaliteli zaten. Türkiye'de bizim kaliteli bir şey. Yani hatta bir dönem bir dönem çok kaliteliydi. Sonra çok bozdu. Şimdi yani o çok bozdu değil şirketler ama yaptığı zaman mesela işte kim getiriyorsa Walt Disney getiriyorsa filmi, Pixar getiriyorsa şeyine kadar bakıyor işte kim seslendirecek? Ses örneklerini alalım. Yani adamlar Türkiye'de vizyonu soktukları filmin seslerine şey yapıyorlarsa, eğiliyorlarsa işin ucunu bırakmıyorlarsa ya, güzel şeyler çıkıyor. Ya bu yok, senin dediğin televizyon çok televizyon yani, bozdu biraz. Televizyon seslendirmesi farklı bir şey. Sinema için seslendirme konusunda çok başarılıyız ama evet. Televizyonda işte televizyon aynı, bozdu. Aynı şekilde bir standart yok. İyisi i̇şte, de var, kötüsü de var. Zaten filmler çok ahım şahım filmler olmuyor. Televizyonda oynayan filmler. Hani normal kanallarda oynayanlar. Dolayısıyla onların niye canım Harry Potter'lar falan canım, oynadı. Canım onlar oynadı. Harry Potter'ların seslendirmesi çok tamam, başarılı değil. Filmler hani şey diyorum. Yani normal standart oynayan hani günlük döngüde ki filmler genelde işte iki tane güzel ha, film oluyorsa evet, kanal evet, o ay evet. Gösterici. Yanına da 30 tane sıradan vasat, vasatın altı film oluyor. Uçakta altı, panik gibi. Mesela. Yani uçakta paniği de seslendirirken işte kardeş sen gel, sen hostes, sen aldın, sen pilotsun. Panikleyen yolcu da sensin diye böyle üçü bir araya girip gerçekten çok kabus gibi seslendirmelerde seyrettim. Hatta ben yani şeyde seste değişik kanallar var ya işte bir diyalog kanalı var, bir efekt kanalı var. İşte ortam seslerine işte kuş cıvıltısını alıyorsun ama işte dublaj yaptığında kuş cıvıltısı kalıyor da üstüne Türkçe konuşmayı ekliyorsun. Bazılarında şey işte o kanallara hiç ayrılmamış bir şekilde bir filmi izlerken sadece şey duyuyorsun yani iki kişinin konuşması ve devamlı bir boş oda sesi. Filmin müziği bile kalmıyor bazı durumlarda. Yani ciddi yapıldığında bence yani Up gibi bir filmi ben hiç orijinal izlemeyi dert edinmem. Ben orijinalini yani, seyrettim. Şimdi şeyi merak ettim sen bunun üstüne. Yani şey ben Shrek'i de mesela orijinal seyretmiştim. İşte Mike Myers var. Shrek'te Mike Myers'la Eddie Murphy. Hı hı. Ama Türkçesi kat kat iyi. Gerçi evet, Mehmet Ali Erbil bıraktı sonradan eşeği seslendirmeyi. Aa öyle mi? Tabii üçüncü filmde başkası seslendiriyor. Ben izlemedim üçü ama ne olduğunu bilmiyorum. Okan Bayülgen, Mehmet Okan Ali Erbil vardı. Mehmet Ali Erbil. Gerçekten çok başarılıydı. Hakikaten çok daha güzeldi. Çok yani. Başarılıydı yani orijinalinden. Evet, evet seyrettim canım. Hatta Mehmet Ali Erbil'in de o eşeğe yüklenen böyle bir Afro-Amerikan şeyi vardı ya. Hı hı. Bir rol böyle ses tonu işte kardeşim falan diye konuşması da Mehmet Ali Erbil'in onu da bilerek seslendirme yapıyor oluşu gerçekten çok başarılıydı yani. Onlar ama tabii sahip çıkılmıştır yani bunu kim seslendirecek? Biz size filmi gönderiyoruz. Yani çünkü adamlar Türkiye'ye filmi gönderirken şey yapmıyorlar. Bu da film tepe tepe kullanım demiyorlar. O Türkiye'den gelecek gelir onların da çok umrunda olduğu için işte doğru seslendirmeyle bu film iş yapar. Biz de daha fazla kâr ederiz diyerek işte Mehmet Ali Erbil falan filan şey vardı ya Darth Vader'ı kim seslendirecek? Sonuçta tabii Darth Vader deyince Türkiye'de akla gelen tek isim Tamer Karadağlı'nın mesela sesi gündemdeydi. Star Wars'lar da şey oynadı. Türkçe oynadı mı Star Wars'ta? Ben hatırlamıyorum. Kim seslendirdi peki? Tamer Karadağlı. Darth Vader'ı Tamer Karadağlı mı seslendirdi? Evet doğru. Bilmiyordum ben. Artık öğrendim. Tamer Karadağlı gündemdeydi onu hatırlıyorum. Yani eğer Star Wars'la birlikte anılmak için çok büyük bir oyuna girmediyse o seslendirdi diyebiliriz. Ben filmlerin dublajlı olması için bir kampanya başlatılacaksa bunun öncüsü olurum. Çünkü artık vatandaş olarak kampanyasız şansımız kalmadı. Buyurun efendim dergilerden birbirinize bir şeyler şimdi, gösteriyorsunuz. Ama şey bir şey söyledim bu noktada tatlı bir itiraz içerisinde olmak zorundayım. Ama filmler sen de dublajlı olsun, itiraz ediyorsun. Filmler dublajlı olsun da yani yine alternatif olsun. Yani orijinal de izleyebileyim ben filmi. Şimdi senin söylediğinde bütün filmleri dublajlı izleyelim tamam ama bazısı dublajlı da öyle sevmiyor. Altyazılı seviyor canım. Tabii evet. Bir alternatif de olması tabii lazım. Orijinalde izlemek isteyen var. Özellikle bazı filmlerde o sıkıntı yaşanıyor. Hepsi iki birden filmde dublajlı geliyor mesela. Yani daha doğrusu bir iki salonda öyle de oynasın. Yani şey. Ama siz de şeye boğuyorsunuz. Yani kaç tane güzel film geliyor şimdi? Bir on yani bu sefer gösterimdeki film sayısı azalacak. Yani bir her film öyle oynamasın. Bazısı Hayır. Yani iki versiyon oynasın. Tamam işte iki, gece 9 döndürmeli seansı, döndürmeli diyorsun. Gece 9 seansı hafta sonları dublajlı olur da işte haftada bir seansı evet, olur falan filan. Yani şimdi hani açık açık ben size sorayım. Avatar filmini Türkçe izlemediğime bin pişmanım ben. Neden? Sebep? Ne Hı-hı. Şimdi Avatar'da oyunculuk diye bir şey mi var? Yok. Yani şimdi Robert De Niro'yu bir insanın kendi sesinden dinlemesi gerekir. Yani Robert De Niro öyle kaş göz yaparak oynamıyor sonuçta. Her şeyi gerçekten de oyunculuğun bir parçası. Onu orijinal sesiyle izlemek lazım da Navilerin şeyini de orijinal sesiyle izlemeyiver yani. Navilerin ama şimdi Avatar örneği de çok garip oldu. O Avatar çünkü örneği Navice diye bir dil var. Yani o dili neyse o Navice o dili. Uyduruk dilmiş ama. Abi de kabul edilecekler yani. Onu ha Amerikalı demiş, ha Türk demiş. Ben de çok beklentim vardı. Dört cümle bir şey söylediler zaten. Hep İngilizce konuşuyorlar. Zaman ne kadar şey. Sinirlendim çünkü böyle, bir, böyle bunun şeysi. Ne kadar tahammülsüz oldunuz siz. Öyle toplum olarak yaşlandıkça tahammülsüz bakın, oluyorsunuz. Tuğba Hanım'dan mesaj var. Karayip Korsanları'nın seslendirmesi de çok başarılıymış. Bu arada Kuley abi'den de mesajımız var. Kar yağışı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ankara'da buzlanma var. Ve şehrin pek çok yerinde de ufak çaplı kazalar var. Maddi hasarlı kazalar var. Yani sadece maddi hasar da yaratmıyor. Yolları kapatıyor. Asapları da bozan kazalar bunlar. Daha da ciddi şeyler olmaması için. Ben şunu tavsiye edebilirim. Yani radyoya gelirken hep ona bakıyordum yollarda. Arabanızı güzel bir yere park ettiyseniz eve onunla dönmeyin. Karlar eridikten sonra orada bulacaksınız zaten. Bu kar şey olmuyor. Üstüne yağdığı her şeyi yok etmiyor. Arabanız eğer kar yağışına uygun değilse diye bu uyarıda bulunalım. Kar yağışının devam ettiğini hatırlatalım. Karayip Korsanları'nın da çok güzelmiş seslendirmesi. Kim seslendiriyor, nasıl seslendiriyor onu bilmiyorum. Bu aralar seslendirme yıldızlarımız. Aslında bir taraftan da tüm diziler seslendiriliyor. Yani o iyi seslendirmeye ayrılacak mesai var mı? O da bir şeydir yani. Arı filmini mesela Cem Yılmaz çok güzel seslendirmişti. Seinfeld'in yerine. Arı filmini. Hı-hı. Arı filmini. Evet, tabii. Cem Yılmaz seslendirmişti. Hatta Yılmaz bu günlerde bir televizyon yayınlıyor galiba bir kanal televizyonda. Gerçekten de. Ben yani animasyon dünyasında bunu fark ettim. Çok güzel işler çıkarılıyor. Yani sonuçta zaten çok şaşırtıcı da bir şey değil. Çok iyi oyuncularımız var. Çok iyi tiyatrocularımız var. Doğru bir şekilde ve hak edilen mesai ayrıldığı zaman iyi işler çıkıyor ortaya. Bir şey daha. Dublaj için en güzeli Polonya kanalları. Biliyorsunuz değil mi onu? Evet, duydunuz. Biliyoruz. Ben hiç izlemedim de hep duydum. Bir abi çıkıyormuş orada anlatıyormuş filmi. Evet. Bu da böyle diyor. Orada onu şey yapıyor falan. Kedi miyavladığında adam miyavla diyormuş. O kadar otomatiğe bağlanmış. Ha ben bir abinin filmi anlattığını bilmiyorum. Ben tek ses hem kadına hem erkeği mesela bir kadın bir erkek baş başa yemek yiyorlar ve birbirlerine güzel sözler söylüyorlar. O adamın hem kadını hem erkeği seslendirdiğini düşünürdüm ama filmi mi anlatıyor? Yani şey mi diyor? Burada işte bu adamla kadın oturdular yemek yiyorlar. Biri ıslama köfte yiyor, biri bir şey yiyor falan. Öyle bir şeyler mi anlatıyor? Bilmediğim yani? İçin dili. İşte ben de bilmiyorum. Polonyacılar lehçe mi konuşuluyor? Lehçe mi konuşuluyor? Lehçe konuşuluyor. Değişik lehçeler konuşuluyor. Çünkü yani. Benim bildiğim bir tek Polonyalı vardır. Kimdir o? Lech Walesa. Lech Walesa Oktay Demirci bütün puanları kapıyor evet. Materaz ediyorum ben de. Buyur canım diyorum ben de sana. Ve kar yaşının devam ettiğini hatırlatıyorum. Bakmaya devam edelim mi Oscar'cılara? Oscar'cılar. Oscar'cı kalmasın tabii canım Oscar'cı. Kim var? Enteresan bir şey var mı? Güzel enteresan şeylere bakalım tamam. En iyi oyuncu kim olur? Erkekli. Jeff Bridges olur bence. Jeff kim? Bridges. Erkekleri bir sayar mısınız? Jeff Bridges, George Clooney, Colin Firth, Morgan Freeman ve Jeremy Renner. Nasılsın be Jeremy diye. Colin Firth şey mi? A Single Man oynuyormuş. Ha, o Colin Firth tamam İngiliz olan. Bence Jeff Bridges alır. Ben bu filmin fragmanını seyrettiğimde Oscar'lı film yapmış falan adamlar diye düşünmüştüm. Hakikaten öyle işte böyle bitik bir country yıldızı aşkla kendini toparlıyor. Ben country müziği hiç kaldıramamama rağmen o filmi bir zevkle seyredeceğim gibi geliyor bana. Ama bak bunlar hep tahmin. Üstelik de iyi tahmin. İyi tahmin. Bence bir seyret ondan sonra. Jeff Bridges'i ben... Lebowski'den beri. Biliyorum, Lebowski'den beri severiz. Sevdiğimiz bir abimizdir. Alsın. Hiç almış mı Oscar? Biraz öyle düşünmek lazım. Alsın ya. Fearless'ı aldın mı? Almadı canım. Yok, ilk defa şey. Oscar'ı. Bir alsın ya. Bir insanın yani öyle bir Jeff Bridges gibi bir abimizin evinde bir Oscar heykel. Yakışır. Yakışır yani. Yeni mobilyaları da değiştir. Bunlarda da şömine yok. Hepsi kombiye geçmiş. Egecim ne hadi şöminesi. Ya, Hollywood kombiyle ısınır. Tadınızı kaçırmak istemem ama George Clooney'e de verebilirler bu sene gibi geliyor bana. Ben George Clooney'i çok sevmeme rağmen bir tane düzgün filmi olmadığını da burada söylemek zorundayım. George Clooney'in. Perfect Storm. Ben bir kere daha bu konuyu sen söylediğin Perfect zaman. Perfect Storm. Ben bir film. Perfect aynı, Storm. Aynı bunu demişti. Perfect Storm demişti. Çok iyi. Çok başarılı. Out of Sight. Güzel Out of Sight var. Mesela. Şimdi şöyle diyebiliriz George Clooney için. Up in the Air de çok güzel film. Sandra Bullock kötü kalpli dediysek George Clooney'nin de iyi kalpli olduğu biliniyor. Yani evet. Bunu ben bile biliyorsam Amerikalılar hayranları daha da iyi biliyorlar. Bu gerçekten bildiğimiz anlamda iyi kalpli bir adam. Yani bunu şov için yapıyor da olduğu söylenebilir ama yok canım, bir yerden doktor... sonra yapamazsın yani şeyi. Doktor George Clooney. Bir kere doktordur kendisi. Ama ne doktorlar gördük. O Doktor Monroe'nun adasını hatırlamıyor musun? Ya, böyle böyle yapmıştı adam. Bir de George Clooney evinde domuz besliyor diyor la. En iyi kadın oyuncu. Sandra Bullock. Hadi bakalım buyurun. Sandra Bullock. Geçiniz. Helen Mirren. Artık bu kadar kim sıkıcı bu kadın? Bir insan bu kadın yok. Kim? Helen her sene bir ödülleri toparlayan böyle ne diye bir kadın var ya. Hangi? Queen. Queen'deki. Ha, hangi filmde aday? Last Station. Son geç. Durak Kara Toprak. Geç. Başka? Adını bile duymak istemiyorum. Bu arada bu filmlerin bazıları Türkçe'ye çevrildi mi bilmiyorum. Yani onları da çevirmemiz lazım bazıları. The Last Station. Son Durak Kara Toprak. The Blind Sight. Kör Olasıca. Kör Olasıca. Ondan sonra Precious. Precious. Kıymetlimiz. Böylesi. Julia and Julia. Julia'lara gel. Julia. Hayır, Julia and Julia mı? Julia, Julia'ya karşı. Julia and Julia. Ha, Julia'ya karşı. Meryl Streep. Meryl Streep de artık benim böyle sıkıcı oyuncu denilince benim aklıma Meryl Streep geliyor. Ben oyuncuyum ben. Böyle bir konuşan insanlar var ya. Oyunculuk. Başka bir kabuğa bürünüyor. Hiç öyle konuşan biri öyle olsa Meryl Streep. Aa öyle dedi ya. Ama sen de herkesin gıcık oluyorsun. Ben diyor herkesin yani diyor şeyini büründüm diyor. Onları oynadım diyor. Onların diyor hiçbiri diyor ben değilim diyor. Onun kendi şey töreninde açıkladı bu. Ben kendim... Hangi filmiyle adaymış Meryl Streep? Julia mı? İki tane değil mi bu sefer? Tek. Beşer onlar derim bana demiş yani. Ben şey oyuncudur yani. Her yanımda oynarım falan. Tamam, An Education'daki kız aday değil mi? Carey Mulligan aday. İşte ben ondan şey yaptım zaten. O zaman ona mı verelim? Ona benim oyum Carey Mulligan'a. Enerjik. Ama vermezler daha çok genç. Böyle bir şey var Oscar'larda. Daha çok genç ona veririz nasıl olsa deyip kötü bir oyunu yani mesela işte Helen Mirren. Helen Mirren'ın daha iyi filmleri varken vermedikleri için ona veriyorlar bu filmiyle. Örnek veriyorlar. Özür. O yüzden o kız çok Helen iyi oynamış. Helen Mirren aldı mı? Helen Mirren kaç sefer aldı canım? Aldıysa almıştım. O da der. Meryl Streep aldı. Oscar'ları yan yana koysanız akademiye köprü olur demiş. Ama bak Sandra Bullock'a da vermediler. Belki Helen Mirren'a verildi. Şeye de verildi. Meryl Streep de topladı. Sandra Bullock hiç almadı Oscar. Ben ona verebilirler. Hiç de almasın. Bence Sandra Bullock o işi bıraksın. Zaten tanınmış bir yüz. Güzel bir butik. Bir ne bileyim hani güzel böyle bir kadınlar için kozmetik malzemeler satan bir mağazalar zinciri. Ya Nil Burak gibi olsun işte. Heh. Free shop açsın. Free shop açsın. Sandra Bullock free shop açsın. Kıbrıs'ta işte. Free shop'ı var diye. Şey yaparız işte Sandra Bullock. Vallahi billahi daha güzel iş mi var? Tıkır tıkır o free shop'lar nasıl öyle kriz mriz dinlemiyor. Doğru bir de millette para yok diye kasada görelim Sandra Bullock. Sizin ne vardı? Yalnız iki kartondan fazla sigara alamıyorsunuz diye. Sandra Bullock'un gerçek sesi nasıldı onu? Böyle bir ses işte var. Öyle değil mi? Çok sigara içiyor Sandra Bullock'ta. Sizin o filminizde biz böyle anam çok filmler çektik hangisi bilmiyorum. Sizin ne vardı parfümden başka diye şey olsaydı. Sandra filmi tek başına alıp götürmez ama Burn After Reading George Clooney'in rol aldığı güzel bir film olarak sayılabilir bence. Burn After Doğru. Reading mi? Doğru. Burn After Reading evet. Casusun Böylesi diye izlemiştik. Evet, şimdi... Güzel. Onunla da güzel oynamıştık. Ben bu arada blogger'a yazmaya başlıyorum şeyimize. Beraber ve solo sohbetler.com adresinden tahminlerimizi yapacağız. Tahminlerimizi mi? İstediğimizi diyelim. Toto demeyelim. Ya bir dakika üçümüzün ortak kararı mı yoksa herkesin kendi gönlünden geçer mi? Oscar dilekleri diye şey yapıyorum. Temenniler, Oscar temennisi. En iyi film ne dedik? En iyi film bence isteklerimizi yazıyorsak Hurt Locker diyorum ben. Hurt Hayır, Locker sen neydi? Sen de Avatar'da. Ben Avatar demek istemiyorum. Hiç dilim var. Ben de istemiyorum. Şey ben hiç Avatar diyemem. Kusura bakma. Yaşım olmuş 37. Bu yaştan sonra bana kimse Avatar dedirtemem. Bu arada aslında daha bir ay var. İsterseniz biz bunu yapalım, hazırlayıp koyalım blog sayfamıza. Yok ama şey de olacak. Dinleyicilerimiz de alta yorum yaparlar. Sonra ben dediydim deme şansı var. Ya canım dediydim. Daha bir ay var işte. Bir iki gün sene bir genel bir şey yapalım. Şimdi çok... 7 Mart'a daha bir ay daha fazla. Hakikaten çok atmosfer o zaman olacak. Sonra açıklanacak yazıyorum. Sonra açıklanacak. Sonra yorumu olan bunun altına. Ay, şey, Jeff Bridges'i herhalde şey yaptık yani. Yapım aşamasında. Jeff Bridges, George Clooney de alabilir. Ben size söyleyeyim. Oktay'ın tahmini. Ama isteğimizi yazıyorsak evet. Jeff Bridges. Doğru. Tabii isteğimizi yazıyoruz. Tamam o zaman Jeff Bridges. Canım bir isteklerimizi yazacağız. Bir temennimizi yazacağız. Bir, ne yani bu? Şimdi bu Oscar dilekleri diye. Sonra tahminleri diye yaparız. Ha tamam. Olur. Değil mi? Tamam hızlı hızlı o zaman sen bizi söyle. Tamam. Adayları. En iyi. Aman. Dur bakayım karıştırdım. Şimdi en iyi yardımcı erkek oyuncu. O belli zaten. En iyi yardımcı erkek oyuncu deyince akla gelen şey işte bu. Tek isim var. O adam işte. Aşkın 500 günü mü? Hayır canım. Şeydeki hayır. Adam. İşte o şeydeki. Ha Inglourious Basterds. Inglourious Basterds. Waltz. O adamın o kadar iyi bir oyuncu olup da daha önce hiç görmememiz... Çok gerçek yaptı ya şeyi. Bizim yani, ayıbımız bence zaten. Bizim ayıbımız Avrupalı da olmayabilir. Adam o yüzden çok işte Tarantino hayır, adamı yani şey şimdi, yaptı. Avusturyalı adam. Şey de değil yani 20'li yaşlarında ilk filmini çeken bir adam da değil ya. Evet. O zaman böyle şey yaparsın. Şimdi bu 50'li yaşlarında herhalde. Evet, 50'ye yaklaşmıştır şey. Belki. Orada ilk defa görüyorsun. Çok da iyi bir oyuncu. Herhalde bu gerçekti koydular oraya falan hissi yaratabilen bir oyuncu. Şey olmasaydı dönem filmi olmasaydı gerçekten bir sokaktan adam çevir koydular falan denilebilirdi. Ben o adamı da yazalım o zaman. Gönüllerimizden yazalım. Başka kim varmış orada aday? Onu başka orada aslında bizim seveceğimiz adamlardan Matt Damon var. Şey mi? Woody Harrelson var. Bir dakika, yok. Matt Damon Informant mı yoksa? Invictus. Ha. Invictus. Oradaki şeyin, futbolcu rolüyle. Clint Eastwood'un. Hiç izlemedik ki Matt Damon. Başka kim var? Stanley Tucci. Tucci. Ha, şey işte. Lovely Bones. Peter Jackson'ın filminde oynayan. Tatlı kemikler. Sapık olan. Sapığı canlandırdı. Ama sapıklara vermesinler Oscar'ları. Milleti özendiriyor sapıkla. Değil mi? Stanley Tucci. Tamam. Olur. Ona vermesinler. O da alabilir. Bak. Christopher Waltz. Ben yazıyorum Christopher Waltz'u isteyelim. Bence de adam Avusturyalı bunca zamandır. Ne kadar güzel filmlerde oynamış. Ben biraz süre istiyorum. Hiç. Ek süre talebim olacak. Hayır zaten hepsini izlemene gerek yok. Şu anda sevdiğimiz artistleri ve aktrisleri tamam, seçiyoruz. Tamam ben o zaten yardımcı adamı sevdim. O yardımcı Wolf, adam oyuncu. Christopher ha yardımcı adam. Tamam. Yardımcı anladım. Erkek oyuncu tam olarak nedir? Yani başrol değil de. Başrol değil de karakter. Yani yardımcı erkek oyuncu supporting artist diyorlar. Şey mi? Pas açan adam mı? Ya böyle değil işte ikinci adam. Başroldeki olmayan oyuncu. Erkekse başroldeki olmayan yardımcı erkek oyuncu oluyor. Kadınsa başrolde olmayan ama işte filmde önemli bir yere sahip olan başrol şey yardımcı oyuncu. Bir sürü yardımcı oyuncu oluyor. Olabiliyor aynı filmde. Yani evet, mesela bir canım, tek başrol onu. Kadın tek başrol erkek var ama yardımcılar bir sürü oluyor. Şey açısından soruyorum yani hani yardımcı az çok insan anlıyor tabii. Başroldeki adam yardımcı olmadığı belli de oyunculuk için şey midir yani en iyi yardımcı oyuncu ödülünü aldığın zaman sen en iyi oyuncu olma adayısın gibi bir ha. Şey yok değil mi? Değil, yok. Genelde zaten karakter oyuncuları oluyor. Yani Penelope Cruz aldı mesela harikaydı şeyde o Barcelona. Evet. Cristina Barcelona aldı. Tamamen şeyle alakalı o. Verilen sorumlulukla yani öyle ben okuyorum. Sorumluluğu yerine getiren. Oyunculuğun büyüklüğü filmi, küçüğü olmaz diye yaklaşan adamdır. Ya da verilen sorumlulukla filmi şahlandıran oyuncu. Öyle düşün. Yani kadınsa kadın, erkekse erkek. Verilen sorumluluk kadarıyla oynamıştır Penelope Cruz'da. Eğer öyle bir yardımcı kadınsa ki o filmde. Ya Sezar'ın hakkı Sezar'a diye. Ya. Zaten dön dolaş şey olmuyor mu? Academy Award Winner diye geçiyor sonuçta. Evet. Nereden ödül aldığı önemli değil. Matt Damon'da mesela Oscar'lı bir oyuncu. Bakarsan ama senaryo Oscar'ı var. Yok yok. Matt Damon. Matt Damon ne hangi filmden almış? Yani bir şey. Good Will Hunting'den. Ben Affleck'le birlikte aldılar ödülleri. Ha senaryosu o ikisinidir değil mi? En iyi yardımcı kadın oyuncu. Kimler var? Evdeki işlere yardımcı olan hanım. Penelope Cruz var gene. Nine'la. Vera Farmiga var. Up in the Air. Maggie Gyllenhaal. Crazy Heart. Alabilir. Bence şimdi adam alırsa kadının da alması gerekir. Yok, hiç öyle bir kural yok. Bilakis. Yok, benim şeylerime göre. Senin kriterlerine göre mi? Ona vermedik ödül falan diye. Anna Kendrick up in the air gene. Monique Precious. Bence bu alacak. Monique mi alır diyorsun? Ama alacak. Kimi istiyorsak onu söylüyorsak şeyi söyleyelim. Maggie Gyllenhaal mı diyelim? Penelope Cruz alsın. Penelope Cruz alsın ya, tanıdığımız esmer sevenler de esmer sevenin de yüzü gülsün. Penelope Cruz şey mi? Bu Almodovar'ın filmindeki rolü değil değil mi şey? Hayır. Woody Allen'ın olan neydi? Nine filmi. Ha o da değil. Danslı manslı olan var ya, Sofia Loren'ler tamam. Falanlar tamam, o zaman filanlar. Olsun, en iyi orijinal senaryo. Hiç bilmediğimiz filmler. En iyi uyarlama senaryo. Hiç bilmediğimiz filmler. En iyi yabancı film. Hiç bilmediğimiz filmler. Alman filmi var. Alman filmi aslında. Achtung, Achtung. Alman filmi. The White, The White Ribbon. The White Ribbon evet. Evet o olsun. Aa, o Weiser Acker mı? Hı-hı. Nereden biliyorum bu Acker Almancasını peki? Nereden biliyorsun? Mein Hut Erhard Dreieck. Böyle bir şarkı öğrenmiştik zamanında. İşte bence Nazi, o. Nazi kampı. Bizi şey yapmışlar çalıştırırken bunları söylerlerdi bize. Onu yazalım. Alman filminden. Hayır, ben burada da Mahsun'u yazmak istiyorum ben. Güneşi gördüm. Öyle bir adayımız var mı? Öyle bir adayımız yok maalesef. O yüzden Alman filmi. Alman ya aday olduğu için biz de aday olmuş sayılacağız böylece. Tamam doğru. En iyi yardımcı film diyorum o zaman çünkü. Yardımcı ya film mi? En iyi yardımcı film. Neye yardımcı? Gene böyle hani güzel bir vakit geçirmeye yardımcı olan. Device neydi? Aiken. Aiken. Aiken mi Aiken mi? Çünkü Aiken ve Aiken arasında çok ince bir çizgi vardır, doğru. Demiş. Yabancı filmler arasında başka şey ne var? Böyle hızlıca. Yerli yabancı mı diyorsunuz? Yerli mi yabancı mı? Yok geç, neyse karar verdikten sonra başka. En iyi görüntü yönetmeni. Geçiniz. Avatar, Harry Potter. Ya geç onları geç. Glorious Bastard. En iyi sanat yönetmeni. Geç. Geçiniz. En iyi kostüm. Geç. Geçiniz. En iyi belgesel. En sevdiğimiz dal olan belgesel. Belgesel çok seviyoruz. Sen de seviyorsun değil mi Oktay? Ben de. Sırf belgesel izliyoruz. Nedir? Bir hızlıca saysana. Böyle hiç bilmediğimiz bir takım şeyler. O zaman evet, şeye gel. Tekrar önce üstteki atladığın şeylere gel. Bir yabancı filmin üstündekileri çok hızlı atladın. Uyarlama senaryo. Yani neymiş mesela uyarlama? Uyarlama senaryo. Çeşitli yerlerden uyar. Education var. Nick Hornby'nin kitabı. Tamam yemiş. Ben Education. Onu mu istiyorsun? Education'daki o kız çok güzel oynamış. Onu yazmak istiyorum. Diyorum. Ve de Nick Hornby'yi de sen de çok seviyorsun. Ben de evet, çok hiç tanımadığım adamları seviyorum. Benim kafam artık bu isimlere doldu. Şu anda istihap haddini kapattı. Futbolu sevdirirse Ege'ye Nick Hornby sevdirir diye benim bir teorim vardı ama okumadı. Öyle bir kitabı var. Maalesef. Ben Nick Hornby'yi hiç okumadım zaten. Şeyi sadece High Fidelity'yi bir de About a Boy'u çok severek seyrettiğimi İşte çok güzel. Söyleyeyim. Filmlerinden biliyorsun. Education'da gene aynı tatlı esprili altyapı var mı? Esprili altyapı çok yok. Espri yok ama tam onun işte böyle bir şey söyleyeceğim. Sonu belli olacak böyle filmi izleyenken. Sonunu belli eden kahraman olamaz. O yüzden söylemeyeyim. Tam Nick Hornby tarzında bir senaryo aslında. Böyle genel şeye bakınca. İskelet olarak. Ben bunun sonuna notumu da yazdım. Bunlar tahmin değil, temenni. Yanlış anlamayın diye. Beraber ve solo sohbetler.com'a gönderiyorum. Ondan hayırlı sonra uğurlu olsun. Siz tahminleri yollayın diye de şey yapıyorum. Tahminlerimizi de ayrıca yazıp şey yapabiliriz. Şu bir şeylere bakalım falan. Tahminleri yazıp küçük küçük kağıtlara. Küçük küçük kağıtlara Ankara'nın orasına burasına sıkıştıralım burada bence. Burada bir tane gül ağacı var ya TRT'nin bahçesinde. Bir tanesi gül ağacı dibine gömelim. Tamam. Çünkü Oscar öyle derler. Adet odur. Yolda olanları hatırlatalım. Ankara karlı bu akşam. Kar yüzünden maddi hasarlı ufak tefek kazalar var. Kar da değil var. Esas don. Don evet doğru, karın getirdiği buzlanma şu anda trafiği tehlikeli hale getiriyor. Yolda olan dinleyicilerimize dikkatli olmalarını hatırlatmak istiyoruz. Ve aynı zamanda eğer çok şart değilse, başka imkanları varsa araçlarını trafiğe çıkarmamalarını da tavsiye ediyoruz. Bir müzik arası verelim, Yüksek Sadakat dinleyelim. Hemen ardından da beraber ve solo sohbetlerde gündeme birlikte bakalım. uçurtmanın.